19. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 października. Jest 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wszelka agitacja zabroniona. Trwa cisza wyborcza przed jutrzejszymi wyborami do parlamentu. Londyn gotowy do zmiany stanowiska w sprawie przyszłości granicy irlandzkiej. Do tej pory w negocjacjach był impas. Mieszkańcy Etiopii świętują przyznanie premierowi tego kraju pokojowego Nobla. Od 6 godzin trwa cisza wyborcza przed wyborami do parlamentu. Potrwa do zakończenia głosowania, czyli do jutra, do godziny 21, o ile Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządzi przedłużenia głosowania. W czasie ciszy nie można prowadzić agitacji wyborczej. Zastępca szefa Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Sylwester Marciniak, przypomniał, że agitacją jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. W praktyce nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu. Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna. W czasie ciszy wyborczej nie można również upubliczniać wyników sondażu wyborczych. Jeżeli ktoś złamie ten zakaz, to grozi grzywna od 500 tysięcy do nawet miliona złotych. Sędzia powiedział, że naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w czasie ciszy to wykroczenie, natomiast naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości sondażu – przestępstwo. Sylwia Białek, Polskie Radio. Centralne Biuro Śledcze Policji na czele Międzynarodowej Operacji przeciwko przemytnikom syntetycznych narkotyków. Funkcjonariusze z 16 krajów zabezpieczyli w sumie ponad 1300 kg kokainy, amfetaminy i ekstazy. Służby przejęły też ponad 11 ton produktów przeznaczonych do wyrobu narkotyków. W akcji wzięło udział ponad 35 funkcjonariuszy policji, służb celnych i straży granicznej z całej Europy. Ich pracę koordynowało Centralne Biuro Śledcze Policji, poinformowała Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP. Mając świadomość, że przestępcy działają na terenie niemal całej Europy, zainicjowaliśmy takie wspólne działania. Przygotowania trwały tak naprawdę przez wiele, wiele miesięcy. Też trzeba było ustalić dokładnie, jakie miejsca, gdzie należy przeszukać, aby zabezpieczyć narkotyki, zatrzymać osoby podejrzane o przestępczość właśnie narkotykową. Na terenie Unii zatrzymano prawie 400 osób. Akcję przeprowadzono w połowie września, ale dopiero teraz funkcjonariusze poinformowali o swoich działaniach. Wielka Brytania jest gotowa do zmiany stanowiska w sprawie przyszłości granicy irlandzkiej. W Brukseli rozpoczęły się intensywne negocjacje z Unią. Do tej pory utrzymywał się impas w rozmowach. Spory wywołuje uregulowanie sytuacji na granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną. Bruksela chce gwarancji, że po Brexicie nie będzie kontroli na Zielonej Wyspie. Dlatego zaproponowała, by Zjednoczone Królestwo pozostało w Unii Celnej. Ten zapis odrzucił rząd w Londynie, bo uniemożliwi on Wielkiej Brytanii zawieranie umów handlowych z resztą świata. Teraz, jak mówią dyplomaci, pojawiło się światło w tunelu. Wielka Brytania przyznała, że żadne rozwiązanie dotyczące kwestii irlandzkiej nie może podważyć jedności gospodarczej Zielonej Wyspy i nie może być tam granicy celnej. To jest optymistyczne, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Inny dodał, że w praktyce propozycja brytyjska sprowadza się do tego, że Unia Europejska i Wielka Brytania będą jednym obszarem celnym, ale z zachowaniem odrębności, jeśli chodzi o politykę handlową. I formalnie Irlandia Północna byłaby w tym samym reżimie celnym, co Wielka Brytania, ale w praktyce nie byłaby w jurysdykcji celnej Zjednoczonego Królestwa, bo kontrole byłyby na granicy morskiej, to znaczy w portach brytyjskich. Czasu na porozumienie jest mało, bo pod koniec przyszłego tygodnia odbywa się unijny szczyt, który miałby ustalenia zatwierdzić. Jeśli obie strony nie zdążą, a będzie nadzieja na kompromis, to wtedy, jak usłyszałam, możliwy jest jeszcze nadzwyczajny szczyt pod koniec miesiąca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mieszkańcy Etiopii świętują przyznanie premierowi tego kraju pokojowego Nobla. Norweski Komitet Noblowski nagrodził polityka za jego wysiłek na rzecz pokoju i pojednania. Chodzi przede wszystkim o zakończenie wieloletniego konfliktu Etiopii z sąsiednią Erytreą. Abiy Ahmed Ali ma 43 lata i jest najmłodszym szefem rządu w Afryce. Gdy półtora roku temu objął stanowisko premiera, rozpoczął negocjacje ze skłóconym od 20 lat sąsiadem Erytreą. We wrześniu przywódcy obu krajów podpisali porozumienie pokojowe, które ostatecznie zakończyło niegdysiejszy konflikt zbrojny. To właśnie ten dokument stał się powodem przyznania politykowi pokojowego Nobla. Mieszkańcy stolicy Etiopii, Addis Abeby, nie kryją radości. Jestem bardzo szczęśliwy. Nasz premier zrobił bardzo wiele dla pokoju. Słyszałem o tej nagrodzie w telewizji i jestem bardzo szczęśliwy. On zrobił tak wiele dla wschodniej Afryki, ale także na Bliskim Wschodzie, gdzie udało mu się uwolnić etiopskich więźniów. Należało mu się takie wyróżnienie. Sam noblista napisał, że nagrodę przyjmuje z pokorą i że ma nadzieję, że zachęci innych afrykańskich przywódców do pracy na rzecz pokoju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota w większości kraju pogodna i słoneczna, jedynie na północy może się chmurzyć i padać. Temperatura maksymalna od 13-14 stopni na krańcach północnych do około 20 w centrum i 23 na południowym zachodzie. Chwilami silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Raz na 4 lata każdy z nas może decydować o przyszłości całej Polski. Nie przegap tego momentu. Wybory parlamentarne 13 października. Sam zdecyduj o losie swoim, swojej rodziny, przyjaciół i kraju. Nie trać głosu. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, to 6:06. Zapraszamy na weekend. A te 6:06 to w Trójce oczywiście. Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry, witam Państwa. Nie jestem sama na Myśliwieckiej. Ze mną są Katarzyna First-Wojtkowska i Sylwia Hej. I my będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny. Mamy zamiar zapewnić bardzo przyjemny poranek. My music is my song. Meet my daughters, my world. Source is somewhere higher. Please don't ask me, I'm just a child now. I'm not sure I can hear. Timeless Love to Paulina Przybysz, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Tak można się ze mną kontaktować. Dzisiaj skontaktował się już ze mną pan Remek, który gotuje się do biegu. 12 kilometrów czeka. Pogoda piękna, jest całkiem ciepło. Panie Remku, na pewno się będzie dobrze biegać. Co my dzisiaj mamy dla państwa? Co za chwilę, to powiem za chwilę. Potem trochę później przeniesiemy się do Bazylei. Potem jeszcze odrobinę później, jak zwykle, zaproponuję państwu, co można zrobić z najmłodszymi w ten weekend. Szeleszczę kartkami, ponieważ ja na tych kartkach mam tu niektóre rzeczy zanotowane. Program obyczajowy będzie również, to tuż przed siódmą. Dziś, podobnie jak w zeszłym tygodniu, będą ćwiczenia fizyczne. Gość będzie poranka. I tutaj chciałabym zatrzymać się na chwilę, bo to gość niezwykle, z niezwykłym darem opowiadania. Myślę, że ten kwadrans rozmowy, który będzie mniej więcej siódma 12, 7, 10, to będzie naprawdę wycieczka fantastyczna, a wycieczka dlatego, że Bartek Kierzun, bo o nim mówię, napisał drugą po Italii do zjedzenia książkę, która tym razem traktuje i zabiera nas wszystkich do Portugalii. Fantastyczna opowiadacz, naprawdę zgłodniejemy wszyscy, także proszę po siódmej przygotować sobie, jak nie śniadanie, to chociaż kawę. Potem jeszcze Gabriela Darmetko dzisiaj, to już prawie przed ósmą, będzie dzisiaj opowiadać o siwych włosach. Dużo mitów tam narosło, jeżeli chodzi o siwe włosy, i Gabi to dzisiaj sprawdzi. To tak mniej więcej ten plan na poranek sobotni wygląda. A teraz Henryk Sytner i niezwykle praktyczne porady. Medal dla każdego. Na to nie ma rady. Nagle zaczyna schodzić powietrze z gumy. Znak, że złapaliśmy, jak mówią kolarze, kapcia. Przebita dętka jest na pewno kłopotem, ale trzeba być na to utrudnienie przygotowanym, a wtedy przerwa w podróży nie będzie długa. Jak sobie radzić? Porozmawiamy z Tomaszem Piątkowskim ze Ski Teamu. Przede wszystkim musimy nauczyć się na sucho zdejmowania koła i zdejmowania dętek. Zdejmowania opony, żeby dotrzeć do dętki. Pamiętajmy o tym, że te czynności można wykonać bardzo szybko, w zasadzie w przeciągu kilkunastu sekund, w sytuacji, gdy mamy odpowiednie narzędzia, więc łyżki do zdejmowania. Poza tym pamiętajmy o tym, że powinniśmy być zawsze zaopatrzeni w dodatkową dętkę, a w przypadku, gdy ta dziurka jest nieznaczna, to można łatać to takimi szybkimi, jednorazowymi łatkami, które bardzo szybko i skutecznie działa. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby w tym samym miejscu po raz kolejny poszła dętka, gdzie myśmy zalepili. Pamiętajmy też, że powinniśmy zawsze sprawdzić też wentyle, bo oprócz dętki jeszcze kolejną wadą, która może spowodować, są wentyle. Musimy mieć zawsze w sobie pompkę. I to są kilka tych elementów, które są niezbędne, żebyśmy w czasie drogi mogli od razu nareperować dętkę, a nie prowadzić roweru. Ale wróćmy jeszcze może do tych łatek. Trzeba najpierw chyba oczyścić powierzchnię dętki i dopiero później przyklejać, tak? W takim pudełeczku są wszystkie elementy potrzebne do łatania. Łatki mają własny klej, natomiast jest tam taki drobny papier ścierny, żeby dętka była lekko chropowata, powinno się leciutko tym papierem ściernym przetrzeć i wtedy to jest skuteczne. Czy od razu to działa, czy trzeba odczekać? To od razu działa. Praktycznie ten klej działa od razu. Wystarczy ten krótki czas, który jest potrzebny do założenia dętki z powrotem i napompowania powietrza, żeby wszystko idealnie działało. No gorzej, gdy musimy wymienić całą dętkę. To jest taka sama praca. Czasu. Taka sama praca. Tak, ale wymiana ocenić koła, zwłaszcza tylnego, to zawsze jest dla początkujących problem. Pamiętajmy o tym, że zdejmując tylne koło, trzeba najpierw przerzucić te najmniejsze koło zębate. Wtedy bardzo łatwo koło samo spada, również przy zakładaniu. Jest bardzo wtedy prosto, czyli przerzucamy. A jaka jest kolejność przy zakładaniu dętki? Zdejmujemy najpierw z jednej strony oponę, dopiero potem w powrotku tą dętkę wciskamy między obręcz a oponę, leciutko ją podpompowujemy, żeby ona się wyprostowała. No i pamiętajmy, żeby dobrze wypadał zawsze wentyl. I dopiero teraz zakładamy z drugiej strony oponę na obręcz i w ten sposób już możemy pompować koło. No proszę, i wszystko już wiemy. I koło od roweru, znaczy oponę, czy tam tą dętkę, czy tam cokolwiek, co się przedziurawiło, można zmienić. A pogoda jeszcze jak najbardziej rowerowa. Proszę korzystać przed zimą. Ja zachęcam, a Henryk Sytner to oczywiste, że zachęca do rowerowych wycieczek. Katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Przypominam Państwu ten adres, ponieważ taką zabawę mamy poranną czasem. Ja gram piosenki, a Państwo znajdują myśl przewodnią tych piosenek. Ona zazwyczaj nie jest bardzo głęboka, ta myśl, raczej prosta i oczywista. Teraz jest wyjątkowo oczywista, dlatego ja po prostu zagram i nie będę Państwu podawać tytułu tej piosenki, ponieważ jak podam, to już chyba wszystko będzie jasne, ale można do mnie napisać, ale warto chyba posłuchać też drugiej piosenki. No nie wiem, myślę, że warto posłuchać, może bardziej piosenki niż mnie. I Love Your Smile to Shanice. Druga piosenka będzie za chwilę i ta piosenka, która była i ta piosenka, która będzie, połączone są taką piękną, srebrną niteczką i tę piękną, srebrną niteczkę poproszę, żeby Państwo odgadli i napisali do mnie, to nie będzie trudne. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Nie będę podawać tytułu, bo myślę, że to wyjaśni wszystko. Proszę wsłuchać się w słowo, odrobinę. Ja jeszcze tylko zapowiem, 20 minut po 6 jest już i mniej więcej za 4 przeniesiemy się do Bazylei, a teraz piosenka. Sometimes I wonder how I'd ever make it through, through this world without having you. I just wouldn't have a clue. Cause sometimes it seems like this world's closing in on me. And there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. Ever do what the touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey, and when the rain is falling, I don't feel it, cause you're here with me now. I wanna look at you, baby. It's all I'll ever need. It's all I'll ever need. When I see the world, oh, you know I When I See You Smile to Bad English i wszystko już jest jasne i Państwo też już wiedzą i Państwo już napisali, a napisał pierwszy pan Jakub. Tak, uśmiech to odpowiedź. Oczywiście, to nie była trudna zagadka, dwie piosenki i wszystko jasne. Gratuluję panie Jakubie. Może jakiś, bo tak patrzę na tą listę piosenek i to się trochę układa, to one się trochę rymują, więc może za chwilę znowu jakiś konkurs, a może nie, zobaczymy jak to będzie. Teraz będzie Szwajcaria. Zapowiadałam Bazyleę przed chwilą. Miasto odwiedził niedawno Jan Niebudek i opowiadał o tym na antenie Trójki w miniony wtorek. Zapraszamy na weekend. A teraz będzie opowieść o szczególnym miejscu na mapie tego miasta, na mapie Bazylei. Miejsce, które dobrze oddaje ducha Bazylei. Oto przed nami neogotycka budowla, kiedyś kościół, a dziś o tym opowie Frank Lorenz, pastor kościoła ewangelicko-reformowanego, ale nie tylko on. W głębi kościoła widzimy właśnie jeden z naszych obrzędów uzdrawiania, na które przychodzą do nas chorzy na ciele i duszy. To biblijna tradycja, którą przywróciliśmy. Realizują ją kobiety. Łączymy to, co naszym zdaniem najlepsze w różnych tradycjach. Stoimy teraz obok znanych z Kościoła katolickiego wody święconej. W głębi widzisz ikonę Dziewicy Maryi. Na ołtarzu za to wielka Biblia, jak w kościele protestanckim. Krucyfiksy to element łączący różnych chrześcijan. Ale to nie koniec. Na modły przychodzą do nas liberalni muzułmanie, którym pokazaliśmy, w którym miejscu świątyni się modlić, żeby było to w stronę Mekki. Nie mogli tego robić w żadnym ze szwajcarskich meczetów, bo ich modły prowadzi kobieta. Rocznie odwiedza nas ponad 100 tysięcy ludzi. To turyści, mieszkańcy, ale przede wszystkim osoby w potrzebie duchowej, materialnej. A my mamy dla nich ofertę. To nabożeństwa, protestanckie, obrzędy katolickie, obrzędy uzdrawiania wspomniane, medytacje, modły. Tradycję judeo-chrześcijańską traktujemy tu w nowoczesny sposób, skrojony na potrzeby miasta. Takiego jak Bazylea. Tak chcemy działać i tego chcą ludzie. Ale może zapytaj też o to mojego współpracownika od spraw technicznych, Marcina, który jest Polakiem. Z Offener Kirche Elisabeth jestem związany około 5 lat. W momencie, kiedy szefem tego przedsięwzięcia stał się Frank Lorenz, poznaliśmy się wówczas i zaproponował mi mały udział w byciu częścią tego. Jest to miejsce, które mnie cały czas zadziwia. Mimo tego, że jestem tutaj 5 lat, znajduję tutaj ciągle coś nowego. Dzieją się tutaj rzeczy, które i duchowo, i fizycznie człowiekowi odpowiadają. Przed 2 tygodniami mieliśmy na przykład Oktoberfest. W międzyczasie mieliśmy mszę, a w sobotę mieliśmy tutaj występ Queen Revival Band, gdzie przychodzą ludzie, kilkaset osób i, no, i dziwią się, że w takim miejscu po prostu dzieją się rzeczy. I to jest właśnie to niesamowite, że to jest otwarte. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zapraszamy tu wszystkich. Jeśli tylko nie obrażasz ludzi tym, co zamierzasz tu zrobić. Propozycję organizacji koncertu grupy death metalowej odrzuciłem, bo zawsze, kiedy ktoś stawia pieniądze czy siłę inną niż miłość lub wieczność ponad ludźmi, mówię nie. Mamy regularne i dobre relacje z 3 głównymi wyznaniami chrześcijańskimi obecnymi w Bazylei, Kościołem katolickim, ewangelicko-reformowanym i mniejszym, chrystusowym, który nie uznaje papieża. Mamy też dobre relacje z naszymi przyjaciółmi Żydami i muzułmanami, o czym już wspomniałem. Mam poczucie, że ludzie czują możliwości, jakie daje to miejsce i chcą tu być. Kościół ma też swoją katolicką opiekunkę, która pełni tu różnego rodzaju posługi, te oczywiście, na które pozwala kobietom Kościół katolicki. A pan Marcin w Bazylei mieszka od 10 lat i w działania Offenekirche Elisabethen Otwartego Kościoła Elżbiety zaangażował się tak bardzo, że zrezygnował na ich rzecz z lepiej płatnej pracy. Kościół ten, w odróżnieniu od innych, nie polega na odpisach podatkowych, a wyłącznie na datkach wiernych, dlatego jest też miejscem organizacji wszelakich imprez, o których mogliśmy usłyszeć przed chwilą. To pocztówka z Bazylei od Jana Niebutka, a u nas za chwilę pogoda. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king of Marygold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing the piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king was in flowers for a friend who came to play. The queen was in a playroom, pink pictures for the children's holiday. Twelve o'clock, a meeting round a table full of seers in the dark. Especially by the children for the Lord. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mind sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mind sigh. She's old enough. Cry Baby Cry, to spragnieni lata. No, musi być równowaga w przyrodzie. Było o uśmiechu. Tak jak pan Jakub napisał, uśmiech to odpowiedź na wszystko. Teraz musimy trochę popłakać. To popłakaliśmy już. Teraz zajrzymy na mapy pogodowe. W Bazylei 24 stopnie i pełne słońce. U nas też całkiem miło. Bo mapa pogodowa wygląda bardzo pięknie. Prawie wszędzie słońce, małe chmurki, gdzieniegdzie. W dzień w województwach północnych zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13-14 stopni na krańcach północnych do około 20 stopni w centrum i 23 na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Początkowo nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat silny, około 45 km na godzinę. Może powiać jeszcze trochę mocniej i to zwłaszcza nad morzem i na środkowym i wschodnim wybrzeżu. No i oczywiście tam pod Karpatami też może wiać. Po południu nawet. Nie, po południu on będzie, ten wiatr, trochę słabł. A wysoko w Karpatach porywy do 90 km na godzinę, w Sudetach do 100. Południowo-zachodni będzie ten wiatr. No to jeszcze trochę popłaczemy. If you ever want me, come on and cry, cry. Hi Baby, to oczywiście Janis Joplin. To trójka, 23 minuty zostały do siódmej. W co się bawić? Trzy propozycje mam dla Państwa dziś. Zaczynamy od wrocławskiego Teatru Lalek, który dziś i jutro zaprasza małych i dużych na spotkanie z Szekspirem. Spektakl Burza czeka na Was w najbliższy weekend na scenie warszawskiego Teatru Lalek. Tak możemy przeczytać na stronie teatru. A dalej, na odległej planecie rozbija się statek kosmiczny, którym podróżują Antonio wraz z przyjacielem Alonsem i jego synem Ferdynandem. Miejsce jest zamieszkane przez zesłanych tam przed laty księżniczkę Mirandę i jej ojca Prospera. Wygnańcom towarzyszą tubylcy, potworny Kaliban i tajemniczy Ariel. Na skutek intrygi Prospera, Miranda i Ferdynand zakochują się w sobie. Szekspir dla dzieci to możliwe, tak przekonuje wrocławski teatralek. Spektakle dziś i jutro. Proszę zaglądać na stronę wrocławskiego Teatru Lalek. A Warszawa nie bez kozery, ponieważ teraz przeskoczymy do Warszawy. O domu spotkań z historią mówię rzadko, ale zupełnie nie wiem dlaczego, bo program wystaw, warsztatów i spotkań w domu spotkań z historią jest przebogaty. No i tak na przykład dziś o 12.30 warsztaty dla dzieci zatytułowane Nie świdruj, choć na wawer. To w ramach cyklu Moje miasto Warszawa. W tym cyklu uczestnicy poznają Warszawę przez różne jej dzielnice, od Mokotowskiego Pałacyku Szóstra przez Śródmieście, Ochotę, Ursynowskie Blokowiska, Porembertów i Wawerskie Świdermajery. Różnorodność dzielnic Warszawy, a przede wszystkim ich historia i architektura są motywem przewodnim serii warsztatów dla dzieci i rodziców. To już czwarta edycja tego projektu, ale pierwsza, w której najmłodsi poznają Warszawę z perspektywy każdej dzielnicy. To już dziś, jeśli nie uda się Państwu zapisać, proszę spróbować w kolejne soboty dsh.waw.pl. Na tej stronie więcej informacji o tych warsztatach, ale też innych i wystawach Domu Spotkań z Historią. Teraz Łódź i Łódzkie Muzeum Sztuki, które zaprasza na warsztaty dla dzieci zatytułowane Grartwitacja. Każda nasza wywrotka na hulajnodze, rolkach czy rowerze to dowód na istnienie grawitacji. Tak zachęcają do uczestnictwa w tych warsztatach organizatorzy. To zjawisko naturalne polegające na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie, wzajemnie się przyciągając. W sztuce najczęściej przekonują się o tym, o tej zasadzie rzeźbiarki i rzeźbiarze muszą pamiętać o ciężarze marmuru, lipowego pnia, bryły gipsu czy metalowych płaszczyzn. Uczestnicy warsztatów w Muzeum Sztuki, Łódzkim Muzeum Sztuki, przy pomocy różnych materiałów rzeźbiarskich będą zmagać się z grawitacją. Więcej informacji, jeżeli zainteresowała Państwa ta wiadomość, na stronie msl.org.pl. Polecam zaglądać, a teraz Mela Koteluk. Na gorących dachach nie cierpliwe koty tańczą na krawędziach śniąc o lotnych ptakach. My dachowce chociaż nie umiemy latać, wolność nas kosztuje nic. Nic nie znaczy strata, wielkie nieba krzyczą skacz. Na ziemi mija czas, najszybciej nas wybija. A przecież nie chodzi, nie chodzi o czas. Wzroczne koty lecą tak jak inne wprost na cztery łapy. Do mnie strąci z brzegu strach, pozbawi sensu pale grube nici na wysokim szczycie. Wielkie nieba krzyczą skacz, na ziemi mija czas, najszybciej na Wielkie nieba, to Mela Koteluk. Różne Państwo mają pomysły na dzisiejszy dzień. Piszą Państwo do mnie o nich. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Przypominam adres. Pani Ewa na przykład planuje myć okna. No, nie będzie wymówek. Nie spadnie deszcz. Pogoda piękna. Okna trzeba myć. To trójka. 16 minut zostało do siódmej. Za moment program obyczajowy, a teraz John Newman. one. Oh, I've been taught you, baby. Girl, you done something so bad to me. I know you are the one that's creeping. You are the one that's cheating. But if your heart is beating, bring on, bring it to me. You are the one that's creeping. You are the one that's cheating. But if your heart is beating, bring it home, bring it to me. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Tydzień temu mówiłyśmy o wielkiej modzie na sport, jaka nastała w latach 20. minionego wieku, a teraz pomówimy troszkę o trybie życia, który był poniekąd z tym związany. No bo jak to, pani Mario? Oni wszyscy rzeczywiście mieli zasadniczo szczupłe sylwetki, ale przecież Polacy lubią i lubili jeść. Czy w takim razie znaczy to, że mieli inną dietę? To znaczy, że owszem, bardzo lubili jeść, może byli szczupli dzięki temu, że mieli inny tryb życia, ale też od razu przewrotnie powiem, że okres I wojny światowej na ziemiach polskich to był okres ogromnego głodu. Duża część populacji była zwyczajnie po wygłodzeniu okresu I wojny światowej i pierwszych lat po. Czyli nie dojadała. Ale później to się zmieniło. To się potem zmieniło. Natomiast to przyzwyczajenie do sportów i do sportowego trybu życia pozostało. Uchodziło za dobry obyczaj uczestniczyć w jakichś zajęciach sportowych. I jakie to były najczęściej? A na przykład łyżwiarstwo. Kochały to łyżwiarstwo panie, dziewczyny. Pojawiły się w kinach filmy na przykład z Sonią Heni, taką norweską łyżwiarką, która przez blond fryzurę, owe piruety kręcone na tafli lodowej wzbudzała zachwyt. Panie chciały tak jeździć, już nie chciały tak jak ich matki czy babki być wożone w saniach na łyżwach, takich saneczkach pchane jak na wózkach inwalidzkich, bo to też taka forma dawniej była. Jeżeli chodzi o stroje, to w książce Barbary Borkowy o Daisy von Pless i siostrze Szelag Westminster są dość dokładne opisy tego, z jakim właśnie zachwytem i entuzjazmem Daisy rzucała się w tą nową dyscyplinę, jaką było łyżwiarstwo wówczas dla niej, ale z właściwym sobie wdziękiem i starannością przygotowywała całą garderobę, więc zanim poszła na ślizgawkę, zamówiła sobie specjalny toczek z kwiatami, zamówiła sobie taki surducik, żeby było jej ciepło, ale jednocześnie, żeby wyglądała bardzo ładnie. Spódnicę, to był XIX wiek, więc była jeszcze długa, ale rzeczywiście z dużym upodobaniem właśnie kręciła te piruety i wykonywała podstawowe figury i rzeczywiście wzbudzała zachwyt. Zresztą o jej kreacjach pisała prasa europejska, brytyjska także i pisali, że jest jedną z najlepiej ubranych kobiet z tamtej Europy. Jedną z piękniejszych Europejek. Ale były inne zabawy i gry. No, w sezonie letnim grywano w krykieta. To była taka gra też z Anglii przywieziona i nie wiem, czy pani wie, w Stawisku, tam gdzie jest dzisiaj Muzeum Iwaszkiewicza, do niedawna znajdowały się jeszcze oryginalne elementy do takiej gry właśnie, czyli bramki, młoteczki, bo wiem, że w Stawisku i goście, i gospodarze bardzo chętnie w taką grę właśnie grali i w ten sposób spędzali czas. No nie było siedzenia przed telewizorem. No nie było. Nawet jeżeli była taki obyczaj, że się spędzało dużo czasu przy stole, bo właściwie jak przypomnimy sobie przedwieźnie Żeromskiego i ten dworek, gdzie Maciej Junio podawał Cezaremu Baryce i całemu towarzystwu bez przerwy jakieś potrawy, to od samego czytania już człowiek zdaje sobie sprawę, że to jednak jeszcze taki obyczaj, że okazać uczucie proponując jedzenie, bo to jest jeszcze ciągle w naszej tradycji tak pokutuje, że w ten sposób najłatwiej. Ale to jest bardzo miły obyczaj. Miły obyczaj, ale rzeczywiście opisy są bardzo obfite tego jedzenia. Kawusia ze śmietanką, pamiętam. Inne specjały pojawiały się na stole kilka razy dziennie i ciągle można było czymś zrobić. Też związany z taką rekreacją towarzystwa, które ceni sobie elegancję, bo tenis to nie tak jak teraz stroje kuse, mocno seksowne i opięte i w różnych kolorach. Tenis wtedy był to sport biały. Panowie nosili długie spodnie białe koszule z krótkim rękawem, ale z kamizelką, najczęściej wykończoną tu niebieskim czy czerwonym paseczkiem. Panie nosiły spódniczki lub spódnico-szorty, też takie przed kolanem mogły się kończyć, ale białe, bluzeczki. To był naprawdę sport, gdzie nawet gracja ruchów była konieczna, żeby pokazać, że to jest piękny sport rekreacyjny. Rzeczywiście to, o czym pani powiedziała, elegancja ruchu, pewna gracja, nawet w zajęciach sportowych była niezbędna. No, zupełnie inaczej to wygląda na współczesnych siłowniach. Kto chodzi, ten wie, ale czemu by nie wrócić do tamtych dawnych, dobrych czasów? Dzisiaj kończymy już rozważania o sporcie i o tym, w jaki sposób wolny czas spędzano dawniej, a audycję przygotowały Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Do usłyszenia za tydzień. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Happy together. The Turtles. Program obyczajowy, który za nami, traktował o ćwiczeniach fizycznych. O gimnastyce będzie jeszcze dzisiaj. Pierwszą godzinę powoli zamykamy. Drugą rozpoczniemy od rozmowy z Bartkiem Kierzunem, którą Państwu polecałam, przeniesie ona nas do Portugalii. Fantastyczny opowiadacz. Z niego będzie kulinarnie i kulturalnie i naprawdę polecam z całego serca. A jeżeli chodzi o ćwiczenia fizyczne i gimnastykę, którą obiecałam, to chwilę po wpół do Agnieszka Furtak-Bilnik i jej gość zaproponuje nam ćwiczenia twarzy. Jogę twarzy, myślę, że może być ciekawie. A teraz piosenka, której dawno nie było na naszej antenie. Talk about the same things and we never try and change things. We're the happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people. The happy, happy people. The happy, happy people. We never give opinions and we never state views. After all, you can't be sure that what we say is true. And if you want to join us, you can make some big decisions. We're the happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people. The happy, happy people. The happy, happy people. Smiling all the time. And sometimes we're on TV if we're over 69. And when we have a raffle, then it's just a big reshuffle. It's a democratic poll, but we're the ones who're in control. 'Cause we're the happy, happy people. The happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people. The happy, happy people. Autopromocja. Czekaj, czekaj, czekaj. 23 maja 2012 rok. Aha. Aha. Czekaj, 12. Nie, pani musi pomóc. Z niczym się panu nie kojarzy? Nie, od razu nie, jestem stary i tępi. No dobrze, no. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Norman Davis. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu stawiamy na bio. Mamy ponad 100 produktów każdego dnia. Warzywa, owoce, nabiał, pieczywo i oferta ciągle się powiększa. Spotkaj się z nami na BioExpo Warsaw i dołącz do naszych biodostawców. Lidl. Zapraszamy. Żegnamy reklamy.